لقد عدنا خامخا وعدا تريكي ونحن منترا وعباونا وزمن المجران وطرا هذا دعوادا دعوادا مترشيدا زمن المجران وطرشيدا من قبل ومقبلين ان هذا ندد قرآن الله اتاتير الولين مگر واقعات ومن وخلق ويرسلين قل من الارض وعي پیغمبر دشار فارد ازازمكا ومن فيها وفن كائنات تبريزم تكري ان كنتم تعلمون تتاسف ہوئی گئے سيقولون زرد چوبوئی دی لله دا خدا اللہ دی قل وعي پیغمبر افلا تذكرون آیات آس نسیت ناقل دینا قل وعي پیغمبر دوی کمر رب السماوات سلط اختیار مند آسمان نوو ورب العرش العظیم سلط اختیار مند دوی آس سيقولون زرد چوبوئی دی لله دا اختیار اللہ لردے قلوا يا فلا تتقون آيات آسنية رجال الله تعالى قلوا يا پیغمبر دوتے من سوك يا غزات دیئے دیئے چه پہ اختیار دوتے مرکوت قل شین سورة بادشاہی داری و شہدہ وہوئی زیرو دے پناور تی مخلوط لا ولا عزار علیہ او پنانشی ورکے دے داغنا داغنا سوك مخلوط لا پنانشی ورکے دے ان کنتم تعلمون تتاسف ہوئے گئے سیقولونا زرد جو گل دا کافران للہ دا پناور کل دام اللہ لردی بل سوك پنانشی ورکے دے قلو اے پیغمبر آفاننا کو سرون کم طرف تدا سوارو لیتے بل اتینا ہم بالحق بل کراوی رمودی تا حق خبرا فا انہم لکاذبون اور بے شک دا خلق خام خاطر و زنوی متخذ اللہ نبی نسلی اللہ زان لکار من ولدن اولاد فما کان معاہو نشتلی اللہ سر من الہ سب برابر و اقدار شریک ازن پر وقی تنور سوزو شریکانوے لزہبا خام خاختم کردو کل الہ حر اختیار من بما هغا مخلوق خلقات پیدا کردی جو ولعلا اور حضور اور بو بازی جبین علا بازن کنور باندے سبحان اللہ پاکی دا اللہ لرا عما دا آغا خبرنا یسفون چدی بیانی دا اللہ تعالی غبارا عالم الغیب اللہ عالم لفتو باندے وشاد جو بختارا باندے فتعالا دیر زیاد جت اللہ عما دا آغا خبرنا یشرکون چدی شرکان کردی اللہ تعالی سرم وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون فدي آياتنا کی بیان د تفیق دنیاوی دے معلومه خبره ده چې کم یو قوم هغه کله ګناهونو کې اخته شي او په هغه باندې آسماني عذاب راځي نو دا عذاب به یوازې د هغې سره محسوس نه وي په دوی باندې به هم عذاب راځي او ورسره چې کم نیک عمل کوونکي دي حغی باندے بہم عذاب رازی خود قیامت پر از باندے دہری و حشر داب جدا جداوی یہ سوک بد عملو ناغی سربا یو قسم معاملہ کی گی اور جسوک نیک عملو حغی سربا بل قسم معاملہ کی گی حضور صلی اللہ علیہ وسلم آبی و موقع باندے یہ حدیث فرمائے کہ قیامت نزدی اندغا مکم کرمہ کی عذاب دا اللہ تعالیٰ براشی او دغا مجرمان سرا سرا غیر مجرم خلق ہم پا عذاب کی بمبتلاشی ام المومنین تینا تفوز کی چی یا رسول اللہ دا چی کم زیبان دے عذاب دے بازار باندے راضی یا غی کے غرب کی گی دیکھ ہوا ڈیر خلق دا سی وی چاہ گئی بودھ سودا دا پار راغلی دا بلی او کار دا پار براغلی وی او دی با مجرمان نوی نبی علیہ السلام وی دا ٹھول با غرشی او دا قیامت پر الباندی دا حری و حشر با جدا جدا وی جسول با گناہ پر ارادہ باندی راغلی و اغی با حشر جدا شی او چاچ دا ارادہ نوا نیک عمل خلقون دا غی حشر با جدا وی و عذاب برازی اتقو فتنة لا تصیبن الذین ظلموا اللہ وی دا عذاب نزانو ساتے چا بخت صرف اور صرف فا آغا کسان نورا جی چا کفر شرک اور گناہ مکڑی دی نور خلق باندے بہن دازی دیکې د دې بیان دی چې حضور صلی الله علیه وسلم الله تعالی نه دا مطالبه کوي الله چې کوم عذاب کا واغل دوی سره کړی دا هغه عذاب په دوی باندې راځي نه ما په دغه موقع باندې د دوی نه مونږ غواړو دا خو معلومه خبره ده چې حضور صلی الله علیه وسلم معصوم دی هغه باندې داسې تکلیفونه عذابونه ناراضي نبی علیہ الصلوۃ والسلام امت ته تعلیم او ترغیب ورکړي چې تاسو همیشه د پاره داسې دعاګانې غواړئ چې الله تعالی کوم له پدې قوم باندې عذاب راځي مونږه دا عذاب نه محفوظ کړي او هر وخت یې پدې فکر کړي زین د مکارم اخلاق تعلیم ورکړي مکارم اخلاق تاسو پیژنئ چې څوک در سره بد کړي بدای جواب بدای سره نه ورکوي بلکه دا آغا آغا بد ختم کئی پا خو سر آغا در سر بد کری دی او تد آغا آغا بد ختم کئی پا خو سر آدائی پا مقابل کی طور سر تو کئی پل آغا زمین ملامت کی چی دازو سکوم اور دادے ما سر سکئی اور دارنگی چی او سڑے ظلم کئی تا سر ظلم بدل ظلم سر نور کئی بلکه تد آغا سر سکئی انصاف کئی پا حرم و قبان دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا مکارم و اخلاق منګ او تاسو تعلیمات پریخي دي عملی نمونه پریخي دي حتی چې په میدان جنگ کې نبی رسول الله بداوي چې تاسو به معصومان نابالغ نه وژنئ زنانه به تاسو نه وژنئ داسي بډاګان چې هغه نهایت کمزوري وي او تاسو سره د مقابله طاقت نه لري او منور کسانو ته د جنگ کمالات صحیح دی به نه وژنئ دای کی چې کوم عالمان او دیندار خلک دي چې هغه په خپل عبادتخانو کې ناس وي اغی و تاسو نوجنے تاسو برا میدان دے جنگ دے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم تعلیمات سری داغا خواہ اخلاق دے نمانگو تاسو تا تعلیم دا خواہ اخلاق دے چی تاسو ترکل زیادے ہوشی تاسو بتا سے نکوئے چاگا زیادے کڑے دے تاسو داغین و پسید لوگو تے سیوانا شو داغا آغا زیادے اگا پکو عملون و پکو کارون و پکو احسانات و سردفق ہے یو طرف نا غضب راضی مستار طرف نا دے غیظ اور غضب نیوی اگر آر تم رکھو سکی گی خونتات تعلیم شریعت صدر کئی داغی بیان اللہ تعالیٰ کئی او دا خو معلومہ خبر دا چه پدا سے موقع بان شیطان دیر زیاد محنت کئی پدا سے موقع بان شیطان دیر زیاد محنت کئی او دا غواری چه ددی پرمیس کے لئے دا اختلاف پیدا شی او دوی دی مطلب دار تباہ شی مداغی دا پارے و عمل دلتا بیانی گی کلچه انسان تا خطر ددی خبری وی چه پدی موقع بان دی با دا شیطان وسوسه ماتو کی او ما بغیظ و غضب و قهر کراولی او ما بتیش کراولی ما بدیتا دی تیار کی پدا سے موقع باندی دارالن راتون کی کلمات تی چی دا کلمات سو کوئی آغا دا شیطان وسوسه دا شیطان اغا لمسا او دا شیطان اغا تصرف با اللہ تعالی ختم کی او بلا مسئلہ پکی ام دا غیت کے دادا یو سڑے دے کاغلہ خوب نور دی بعد کسان دی شکایت کی چی مالا خوبون نرازی اکثر سالم اشپا دا غصی کٹ کے اولم راولم خوب رازی نا داغی علاج کولے شوئے دے حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ لغدا سے خوب نور کر دے حضر نبی علیہ السلام کا دلی شکایتو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ورطبا دعاو کولا چی دا اولان دے آیت کے رازی چی دا دعاو کو وقت اللہ سسم لاسلو کی توایا مطالب خوب کرزی اغا دعا دادا اعوذ بکلمات اللہ التامہ من غضب اللہ وعقابه ومن شر عباده ومن همزات الشياطين وان يحضروا دال فاز دي اعوذ بكلمات الله التامه اعوذ بكلمات الله التامه من غضب الله وعقابه ومن شر عباده ومن همزات الشياطين وان يحضروا دا کلمات چې انسانو یې دلا کفوب نور دین بیا په دلا کفوب ورځي بیا غم دې دې ودي حضور صلی الله علیه وسلم د خالد صاحب کا بلکې عام حکم دا غره چې دا چې کسانو د فاردا دې عمل دې کلام چې شیطان په انسان باندې غلبه کوي هر وخت دا الفاظ دې وي په هر موقع دې وي دا مخ قید کې چې سره روان دي نو ان شاء الله د شیطان د لمس نه بدا سره محفوظ دي دا مسئلہ بیانی کی چی او سڑی اقبلہ غلط زندگی تیرہ کڑی دا او ملائکی دا مرگ راشی په داسې موقع باندې د تمام حالات مخې ته شي او دې دا خپل بد انجام نه خبر شي دې یو وابه لا شروع کی چې الله مال لګه موقع راکړه په دې دنیا کې ما په هیڅ نه دیکړي چې ما کوم څومره قصور کړی دی کم از کم چې داغه دراک او تلافی وکړي خدای پاک موقع راکړي او زبا ایمان دارم زبا مال صالح حکم معلومه خبره ده چې دا انسان ته بیا موقعتا نشتا الله تعالی وی تا ته دې موقع ما درکړي وي لیکن تا خپل موقع ځای کړی وي مونږ او تاسو به هم سوال بیا اندر یو حضرت او ویلاوی چې الله تعالی لګه موقع راکا ما خو ځان سره هیڅ را نه لګ ما خو په غفلت کې وخت کړی دی لیکن موقع وقت آئی لیکن بل طرف ته د مؤمنانو حال تاسو ته معلوم دی چې د مؤمنانو حال د دینه مکمل جدا دی حدیث کی راضی چې کله مؤمن لا دا فرشتي راشي کنه او فرشتي راشي ساده د نازلی خو دغه فرشتي به رحمت والا فرشتي وي دا د غضب والا فرشتي بني او د رحمت سامان به ځان سره وړي وي دا رحم به جي او جي انداز کې براشي او دې مؤمن ته براشي د ملایکی په بدی وخت کې د دې مؤمن نه تپوس کوي چې آیا استادی دنیا کې پاتې کېدل نور ته دې دنیا کې پاتې کېدل غواړي زړه دې دادې چې دنیا کې بستا زندگی نور شو او پاتې شي او هغه طرف ته د آرام او راحت هغه سامانونه ټول دلی دلی وي هغه ارث دې تکار شي دي نو دې ورته کې بیل کړل دا تاسو لري ما سره زیاتې کوي الله الله مې دې د پار کول چې خدای مرګ به ما باندې سو فرازي چې کم از کم ستاد دیدار وشي دیدن وشي او دغه نعمتونه ما ته حاصل شي ټول زندگی خو مې دغه یو ارمانو او چې کله دا مرګ ما باندې راځي نو تاسو وایئ چې واپس دنیا کې پاتې کېدل غواړي تاسو نه ما الله څخه کوي زه دې تکلیفونو ته بیا تلل نه غواړم دنیا دار تکلیف ته غرض مې داده چې د کافر به دغه حالت وي چې هغه به چغې دا وایي مجرم به چغې دا وایي لیکن د مؤمن مسلمان به دا حالت وي چې ملایکې کاډو ورته وایي چې نه پاتې کېدل غواړي هغه وایي نه د مصیبتونو په دې دنیا کې پاتې کېدل نه غواړم ما الله څخه کوزه زه الله څخه تل غواړم د دوارو شان جدا جدا دي دا په وخت کې چا کې د مرګ دا معاملات یا غصاب دا مسئله شي او بیا واضح را خبره چې کله دوی مش په لوي وهل شي او دا تمام مخلوق جمع شي نو حدیث کې راځي حضور صلی الله علیه وسلم فرمایي عبد الله بن مسعود سے چې دا انسانان کا نارینه دي او زنانه دي یو یو ضرور راځي د الله تعالی مخې ته او د سره حساب کتاب کیږي نو په دې موقع باندې با یو ملائکه आवाज کوي اسرافیل علیہ السلام چې اے محشر والا خبره وره فلانه د فلانی زوی د فلانه محله او د کلی چې په کوم نوم سره دنیا کې خلکو دې پیژندو دا غو سره حساب شروع دی کده چا په د باندې صاحب وي راشه د خپل حق مطالبه نه وکړي داغه موقع وي چې هر یو انسان په خوشحالي کې پدې چې زمادت صاحب ور وروړي او ددنه ثبوت وکړي لار په خوشحالي کې چې زوی به مخامخه حق تل فکری نن به زو داغه حق او اقلم زه وایي چې پلار به زما په حقوق کې سم نقصان کړي نن به زما مطالبه وکړم اور به ضرور نه دا تم لري چې ته په دنیا کې ما سره ډېرې سړي داسې کړي دي او زما په صحه حق ته نن تنا غفل حق واړم غرض دا دی چې خزه به هم دی وخت خوشاله شي چې خاون باندې صحه حق ته حق ته نو واړم خاون به خوشاله شي چې په خزه می صحه شته هغه ته واړم رورا داسې موقع دا چې نرو رولی بیا شته نه د خزه او د خاون تعلق شته نه د پلار او د زوی د تعلق له ها سوک ساتي نه د ورورانه سوک تعلق ساتي هر یو په بدی کې وي چې نن زما حق په چا باندې ثابت شي او مال هغه زما هغه حق راکي او زما بیړه پاشي سي داسې موقع داسې حالت پی لیکن یاد وساته چې کم مؤمنان مخلصان دي دا غي حالت الله تعالی جدا بیان نه دا غي حالت دا دي چې کله مور او پلار دي مثلا اور دی خواه مال کری دی کنه دی کامیاب شی اللہ تعالی زمان اغا اولاد سشو اغا جنت کی اغلان دی طبقه کی دی دی بوی اللہ تعالی ما تا چی کم آمال کول یوازی زان لقمانو کول اللہ تعالی بوی لکا دا اولاد ورکسی برا بوزے وی دا سڑے مومن خواه بکی گی برا ورکسی دا اولاد ورکسی دارنگی کلی چا اولاد نیک آمالو او مور اپلاری با ایمان دو دنیا نتلی دی اولاد بوی چی خدای زمان اغا مور اپلار سشو الکه خواه طبقه کی دی دغری جنت کی دی جنت کی نه خدایا کنه زه خو نه خوشاله کوم تر سوچ زما دی درجه او مقام ته زما مور خپل نه راغلي الله تعالی به لکه دی او پس او کي یو طرف ته دا مسله یاد ساته خدا تاسو ته کلا چې ایمان رغړی یا مال صالحه کړی د جنت مستحق ګرځېدلی نبی درجه په پدغه ترتیب باندې دوی ته ملاوي او دا سم کې دې شکوره تاسو ته بار بار دا روایت مخه ناراضي ابن ابي دنیا دا روایت را نقل کړی دی تفسیر مظاهرین نقل کړی دی میدان نو محشر کې بلاتو خلک ته کیږي تاسو ته یاد دي کله چې دا ټول ته کی سخت کیږي نو دا کوم مسلمانانو چې نابالغ اولاد وفات شوی وي او دې باغې باندې صبر کړی جزا فضا چې سری نه والی نه هغه په سیبه په لاس کې ته ګلاسونه د اوبو ډک نیسلی را روان وي په میدان د حشر کې اړ یو کوئی واده کا دا په ما نه راکه دې کوئی نه دا تعالی نه درکو زه خپل مور او پلار ګورم هغه به ته شي هغه له دا وراسته یو طرف ته دا معاملات وګوره یاد ساته لیکن شرط په کې دادی چې ایمانی وي اور اعمال صالحین الله تعالی او رسول الله سے معاملات کوي د قیامت دا منظر بیانی کی سوچ تاسو وکړي چې دا ملائکه وازو کی جفلانې د فلانې زوی کته باندې د چاحت وي نن سبا موږ خلق حقونه والی او دا سه موالدی چې خدای دې رحم وکړي هغه مخ کې به خلق خان په بڑا وال او هغه خان اوس کته پاتې شروع را اوس لوی لوی غرونه خلق په بڑا باندې ویږي چې دومره نو کا دي چاله کی کنه نو کا بس مطلب دا دی چې سری وس دې جانو رس چې دا چا وسره سي نو الله کا غدي ته ګوري چې دا دی مسلمان حق دې هغه حق دباوي سمکه تن اخلي هغه په دې تن اخلي او نور چې کم سي هغه تن اخلي خو چې دته د دوه بوت سي یعنی یو نوکي او زاخه خيږي دا استخفل معلومه ده کچرو کې سي دا صد دعوي دي په دې کې به ټول رښتینه ني دا معلومه ده چې یو مدعي بل مطالعه دي یو خو به کې دی خدا دواړه مسلمانان دي کنه کبل اړه لگا اخر دا دواړه چې دغه ته مقدمه کوي یادت ته کوي یادې ده کې دیو بل نه مخونه اړولې دي ولې اړولې دي دورونه دي یو بل نه مخولې اړای مس کې څه چل دی یو تن بل حق والے لار او زامن نه مخولې اړای دای نه سوچ دا پکار دی چې دلته خدا حق نه مکر مون چا پکړه او چې اسرافیل आवाज کی چې فلانې لکه چا په حق شتا دا ټول برامند و هي پیندې برانا حق واړی رو برانا واړی پلار برانا واړی زې برانا واړی خزه برانا واړی ګاندې برانا واړی نما سره څه شي زبر تاسو دایله دا سوچ په کار دی دغه بیان الله تعالی کوي چې تاسو موقع راشي اوسې جنت کې او بل مسله دا ده چې دا د نسب کوم مسله دا به ټول ختم شي نو خاري انسان په دې باندې فخر کوي چې زفلانه زفلانه اړیا انسان فخر کوي خو یاد وساته قبر ته چراغي بس دا کسی ختم شي قبر نه چرا پاسي والله قصور بسند قصورت کې پاسي سود وزارت عظما قصورت کې پاسي یا سود ملک لیڈر فلان ہولڈنگ یاد ساته والله کو پتی صورت کې پاسي کول به سره برابر التدا کسی دا بغتای نشتا چې زفلانه مور تفلانه او زو چته مو تکته او زفاته مو تنره قبر نه چرا پاسي خرسري بتول یو شان یو شان به سی بور یو منډه به سی یاد ساته دا معاملې بتول کړي یو معاملہ پا پاتی کی گی یو رشتہ پا پاتی کی گی چاہا رشتہ دینی دی چاہ دا نبی علیہ السلام سر تڑلی گی یا دا نبی علیہ السلام نصبی رشتہ داران وی سعادات حضرات وی نو دوی دی دا رشتہ پا قائم ای او دا دین علاوہ چی سمر تعلقات دی چی تاستا میں دا خضر دا خان پر میں اس کے سمر نیز دی تعلق تے پتا برس بتا مو دا بم کڑشی ٹول پا کڑ کی گی صرف یو رشتہ دینی چی دا کم پیغمبر سر یو سڑی کل تڑون کڑے دے دا رشتہ پا پاتی شی او دا بنیاد بود تا کامیابی وغیرہ ملاوی گی او یو چکم سادات دا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اولاد دی آغا رشتہ کٹ کی گی نا دا غیب بیانم اللہ تعالیٰ کی وزن دا عمالو بی عمالو وزن خو معلوم خبر دا چی دا صحائف کم ملائکی لکی دی تبا اللہ تعالیٰ وزن اور کی یادوی تبا پا عالم مثال کی وجودن اور کی جو سی بول اور کی جسمون بول اور کی دری صورتنا دا وزن دا عمالو دی آقایدو کیا تفصیل رازی التفیصل پا دی باندی دا چی عمال بوتا لیلیشی کدوارتا یو نیک عمال برانو شو او بد عمال سپک شو دا سڑے کامیاب دے اعلان بوشی چی فلانے دفلانی دوے کامیاب شو او دے جنت تلا دے براشی کن رشتہ داران لو مبارکی ورکی زیری بولو ورکی جزا کامیاب چی دا کمی او سڑی بد عمال برانو شو او نیک عمال دا غس پک شو ندی صورت کے بدے دوزخت سے تو دوزخت چی دے دینو دے دید پارزی چی دا گناہون دا کم سیوا دی کنا د دې ګناهونو دا انسان پر دوزخ کې پاک شي دا ګناهونو ته نو سوزي د بیا به جنت ته راځي خدا الله الله تعالی که چرته قانوني کاروي د سر کوي دوزخ ته به دي او دوزخ تر سزا لپاره خړلو د پاره نه دي د لکه څنګه چې کافران لا لا ته سزا ورکړي دی به صرف د دې لپاره چې د دې ګناهونو د وسوځي او د دې د پلیت او وسوځي او د پاک شي مستحق دی جنت ته شي دی راځي درې مهاجر مسلمانان دي چې دا غي نه کمال او بدغړ برابر وي غیبا آراه باندې وي څه زمانہ د سم افاره کې تاسو ویلې دي بیا الله تعالی ورته حکم کوي چې خپل جنت ته ځي دادری قسمه مطلب داری قانونی مثلا دادا چې نه کمال درانه شو یو تن به وي یو عالم به وي مثلا وزن د اعمال وکيږي دا اعمال بس پکشي دی به ډیر زیات پریشاني فکر بوار دي پدې کې بعد وریځې په نمونه باندې څه شعراشي نیک اعمال وزن کې بکی خو دی شي هغه وزن به د درون شي دی ډیر خوشاله شي الله تعالی دا سړي ما خدا عمل نه کړي دا اوس کوم شعراغې الله تعالی به ورکوای چې تا علم خورولو دا علم دی چې دا وریځې په شکل کې دا دی راغې تا مهنت کړې اگر چې خپل اعمال دي کوم او مهنت دې دا کړې دي چې علم دې خورولو نن دا هغه علم به تو فعل تا ته کامیابی شو ملو سیبا دا سی ورپسی شه وزن دا اعمال بخوا مخاوی چه کم کسان دو زخت لاشی داغی شکلون بسی داغی نمونی بسی داغی بیان هم دلتکی گی حدیث کے راضی تو ترمیزی روایت تے چه دا دو زخیان بڑیر زیاد بد شکل شی دوم را زیاد بد شکل با اتنا خطور مخونا دا تک کے زڑ استرگی اور دارنگی دا پاسنے شن دے ندا دا چې کله دې اوسو دې دا شونډه بدا سي دا لشي دا لشي دا لشي نو د دې کا پرای د پاسه بدا را شي دا پاسه نه شونډه او دا لاندې نه شونډه به دا غاځه د وژن دا سي دې نامه تر اوسه حدیث کرا دي دا چینګ خپل بابا شي چینګ خپل پیا دا غاخونه به دلر نه ښکاری دا بدرنګ غاخونه بدرنګ شکل او دا بد دې هيا کی دا چا د لاسا دا کفر دې کړو نو الله تعالی ول دا سزا ورکړه دا غي بیانوم الله تعالی کوي چې ګره کفر مکه دې دا سي کارونه به وي دای بس عاجزی کوي چې خدای خدای خدای خدای الله ورته کینه په کلاره دنیا کې څه خلک داسي وو تاسو به دې او خبره دعوت درکې او مسله به درته بیان کړه نو تاسو به دغه خلاف کو هغه مسله باندې تاسو عمل نه کو نه تاسو سره داسي معاملې کیږي الله بولم دا جواب ورکي وې زمانه کان بندگان دنیا کې نو هغه تاسو نصیحتونه نو کړی هغه تاسو خیر پاینو نه ټولې او تاسو په هغه باندې عمل نه کړې نو ما ته دلته اوس چې سلیمو هاي پدی الفاظ ورته وای چې پوره شیس کو په دی جهنم کې پراته ما سره دا آخري خبره وای د کافرانو د دین ارسته په دی خبره بنشي حدیث کرازی دی په دی سمندر سمندر کې دی دوزخ کې د حیوانات په شان بیا چې کوئی بیا په خبره نه وي او دوزخ په دې پاس نه بنشي لکه یو دا کی چې په پیدا کړی مو لیدلی دی یو کړه لاندې ور د پاسه پروت دی او بل په پاسه نه داسې کیږي بیا په دی وخت دا دوزخ په دی داسې بنشي دا باغ زمانه چې دې غریبانو په بد حالي چې دا په سمره زیات ګرم شي دا وخت د ځخ دا به بیان الله کوي انور ایتونه وګورئ کنه یا بخداس یا نه ور سره په تفصیل اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم قل هو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام رب ای سما رب اما تریانی یا بوته فرما کما هاغا یعدون چې دیسره وعده کړی شوی دا خدای د کوم عذاب چې تاسو سره وعده کړی دا یا خدا هغه زما په جن ما ته وکړي چې کله خدای ما ته کوي رب نه رب اے رب زما فلا تجعلني مگر زه تما فی القوم الظالمین با قوم ظالمانو کې پدایشان سرا چې تما هلاک کې سره د هلاک دا غینا خدای ما مهدا کوي ما باندې عذاب مراولي پس تمه پیغمبر علیہ السلام معصوم دی او تر څو چې پیغمبر کوم قوم کې په قوم باندې عذاب نه راځي لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم آسان جواب دارے چی دا تعلیم اللہ لومت بھی لیدی چی زمان متیانو کرا خلق دا تراشو پا غیل اللہ عذاب رازی نتاسو دا دعا گانے غوڑے چی خدا پاکا ہم دے دا عذاب اللہ بچ کے دا تعلیم چاہتا دے امت پر وقا انبیاء بانے عذاب قطع نرازی بلکہ انبیاء چی کم قوم کی دی پا قوم ام عذاب نرازی نتا تعلیم موتا تشو چی اللہ تعالی کله چې د دې بدن باندې عذاب راځي نو خدای مونږ ته محفوظ کړي او په دغه عذاب کې مونږه هلاک او بل فرض تاسو ما حدیث وي کا عذاب دا سراغ چې پای کې خو مالا شو بدو مالا شو نو خو د بد بیا نتیجې او نه د انجام یو نه دی د بدو بزان نه پروګرامې د خو بزان نه پروګرامې کا حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا هم لته رب یا رب سما فلا تجعلنی تمام ګرځای فن قوم ظالمین د قوم ظالمانو نه معنا دادا ما مالک ہے په سبب د هلاک دي چې کله دې هلاکي کې خدای ما هلاکه وای نه الله تعالی مونږه علا په دې خبره باندې ان لريګه چې اوخل مونتا تا ما ها ها زابنا نائدو هم جواری کو دی کافرانو سرا لقادرون خامخا قدرت کرن کیو اللہ تعالی زابنا ورطو خل قاحت پر اوستے و کنا پرون بیان تیر شو بدر پر موقعان ورسلسی شویری یا نور موقع کے دی سلسی شویری حضور صلی اللہ علیہ وسلم تا اللہ تعالی کا زابنا قولی دی تو یو اسمانی عذاب دے او یو پلاس دو مومنان دی عذاب ہول دی و تورو باندی عذاب ہول دی نبی علیہ السلام تے قولی اس طریقہ دی تبلیغ بیانی چی کلتا تبلیغ کئے او خلق و تنسیت کئے دا خلق و خیر خواہے ناسنے چی تم دو مرچے کی پسٹا ناس چی تم دو مرچے کی پسٹا ناس دی اغین دو مرچے کی پسٹا ناس دی ار یو ویزا پاوی مچاری او پاوی رو رو خبر نشمان لے گا مکارم اخلاق تعلیم اللہ تعالیٰ ہو گئی چی کلتا تبلیغ خلق و تکئے دا آغا طرف نواز صف الفاظ رازی تنزلی برازی گزارون برازی او سس بکی گی و تب سکئے ادفاع تو دفقا باللتی پا خو اخلاق سرا پس سرا باللتی پا حق خوی سرا یہ احسانو چی دا دیر زیاد قیست دے سش دفقا السیعتا اغبدد دے خلقو خلقو بد کری دی کنزلی کری دی ناروائی کری دی لیکن یادو ساتا تد دی دا بدید دی دا کنزلی پا خسبانی دفقای پا خو اخلاق سرا پا حسنات سرا استاد ترون ویدار دا خو اخلاق سرا فنن مصیبت داری چی بایی او سنے بدو کی او ستار طرفنا مظاہرہ تو خو اخلاق دا دلنے دلنے دے خدا دیر نا دے پا حقیقت کی تد اللہ تعالیٰ پا قانون بانے عمل کرے دا خلق سوڑی تا دا نسبت کے تب اور تبینت کے چی یاد کا دا کم بخص ظلم ہوکو نتو پا مکہ وکنا لیکا سپیچ تاوچی چی نتا دا سکلی دی چو منٹ تا سپی پس پیوچی چلا تو اور منڈا کی اور منڈا کی سپیونی سے دا پا پا دا کلو لگے دا سلی چلو کی یا خامخا چکایو خدا شو پس پیونی چکو لگا یا یو سړی ته پکانی باندې کوشته کانه راغې ته پیو لګې ته چې ته پکانی غلې شی په غېری چک لګې لکه څنګه چې دغه ځای ته نه پسکی باندې چک لګې نه پکانی باندې چک لګې نو دا هم ګره یاد ساته دین باندې غیرت ته چې تب صبر کړه تب د خو اخلاق مظاهره کړه ستانه باندې بد خلق مظاهره تاسو نو په دې کېږي دې ته نرتو وې ستاسو په جګه کې تا ته نرتو دې دغه نرتو دې چې هغه تاسو سره غوسه وکړي او بیا زنانه مو مرخ کړي کېږي او لوی مم راک کلے کی گی وارا مم راک کلے کی گی دغا بیزت ہے تے انسان نو دوری لوگ انتا کہ صبر تے دلتا ہوگا دلتا لے صبر ہونا کو پل بیا گوارے دا پولیس چاہ پسی رازی بیا دی چاہ بیزتی کی گی دا مشران و کشران چی پتی زنزیرون کے راک کی داولی راک کی دا سنانا اولی بیزتی کی گی بی مردگی رازی دا صرف پتک کا بانی چتا ہے ہاں دا ما سر دا سی کی زبا دا سی کن انا نرشا شیطانو چت کوئی چنو بدر سر سکے ادفاع دفع کتا بلدی یا سنو طاغ طریقے سرا چې دا اندر خدا السیئتا هغه د لرا چې غسری هي صفحو هغه بدو کړو نته دنه مخواړه وا او ته پاګي باندې صبر وکړه نحن عالم الله تعالی وي مونږ خبر یو به ما با خبر وي چې کوم چې دې بیانې دا دې چې کوم خبر بیانې الله تعالی وي ما ته دا معلوم وقل او دا سوا چې کله دا شیطان په داسې موقع باندې خپل کار کوي چې ولکه تدا غنا سکامی ور تارے سپیڑا در کلا تور تا گوری ور تاتے کنزلو کو تور تا کنزل نشکوری ور گٹے ہوگی اشتا تا